بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدا دے رہا ہے مدینہ مدینہ۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا، مکہ مکرمہ فتح ہونے تک یہ ہجرت فرض تھی، بالکل فرض عین۔ اس ہجرت سے دین کو طاقت ملی، جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو یہ فرضیت منسوخ ہو گئی۔ لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد اب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرض نہیں ہے، ولیکن جہاد و نیت، اب اس کی جگہ جہاد اور جہاد کی نیت فرض ہے۔ دو باتیں ضروری ہیں، پہلی یہ کہ مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شہر کو منتخب فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انک اخرجتنی من احب البلاد الیہ فاسکنی احب البلاد الیک، یا اللہ آپ نے مجھے اس شہر سے نکلنے کا حکم فرمایا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر مجھے ایسے شہر میں لے جائیے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ فاسکنہ اللہ المدینہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ منورہ لا ٹھہرایا۔ دوسری بات یہ کہ مدینہ کا پہلا سبق ہجرت ہے، جس علاقے یا شہر میں مسلمانوں کو دین کی آزادی نہ ہو، جہاں وہ دین اسلام کے فرائض اور احکامات کو کھلم کھلا آزادی سے ادا نہ کر سکیں، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس شہر سے ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کی یہ فرضیت آج بھی باقی ہے، کیونکہ زندگی کا مقصد کھانا پینا اور جائیداد بنانا نہیں ہے، بلکہ دین پر عمل کرنا زندگی کا اصل مقصد ہے، اور ہمیں اسی لیے پیدا کیا گیا۔ اس لیے ہر وہ جگہ جہاں دین پر عمل ممکن نہ ہو، مسلمانوں کے رہنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، انہیں فوراً ہجرت کرنی چاہیے تاکہ دین آزاد رہے، دین غالب رہے، دین سرفراز رہے، دین معزز رہے۔ مدینہ کا پہلا سبق ہجرت ہے، ہر مسلمان ہر وقت اپنے دین کی خاطر ہجرت کے لیے تیار رہے۔ مدینہ منورہ کے اس سبق نے مسلمانوں میں ہجرت کی ایسی محبت بھر دی کہ اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت، دین کے لیے ہجرت، جہاد کے لیے ہجرت، عجیب داستان ہے، کبھی ماضی میں جھانک کر تو دیکھیں۔ نہ دبنا، نہ جھکنا، نہ بکنا، نہ گرنا، صدا دے رہا ہے مدینہ مدینہ۔ ہجرت کی برکات، کبھی موقع ملا تو ہجرت کے احکامات، ہجرت کے فضائل اور ہجرت کی اقسام انشاءاللہ تفصیل سے عرض کر دی جائیں گی۔ مدینہ مدینہ کا اہم موضوع ہجرت ہے۔ عالم کفر جانتا ہے کہ مسلمان جب نصرت ہجرت پر اتر آتے ہیں تو پھر انہیں جہاد بھی نصیب ہوتا ہے اور فتح بھی۔ اس لیے دنیا کے تمام قوانین اور نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ دین کی خاطر ہجرت کا دروازہ بند ہو جائے۔ اب ہر طرف وطن پرستی، قوم پرستی اور لسانیت پرستی کی منحوس آندھیاں چلائی جا رہی ہیں، تاکہ مسلمان ہجرت کے جذبے سے ہی محروم ہو جائیں اور ان کے نزدیک مہاجر کا لفظ ایک گالی اور حقارت بن جائے، نعوذ باللہ۔ ہجرت کے خلاف ہر طرح کی ناکہ بندی کے باوجود مسلمان ہجرت مدینہ کا سبق کبھی نہیں بھولے، چنانچہ کہیں نہ کہیں اصلی ہجرت اٹھتی ہے اور پھر مدینہ کی بہاریں برسنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ افغانستان کے مسلمانوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں، انہوں نے ہجرت کا عمل اٹھایا اور دنیا کی ایک سپر پاور کو ڈبو دیا۔ سوویت یونین کا خاتمہ ہجرت اور جہاد کی وجہ سے ہوا ہے، ہمارے مسلمان دانشور مانے یا نہ مانے، خود سوویت یونین کو چلانے والے ضرور مانتے ہیں کہ ہجرت کے طوفان اور جہاد کی یلغار نے ان کے اس زبردست اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ زمانہ کافی گزر گیا، اس لیے اب لوگوں کو سوویت یونین کے مظالم بھی یاد نہیں اور نہ ان کے عزائم کا کچھ پتہ ہے۔ وہ ایک غیر فطری اسلام دشمن خون ریز تحریک تھی، تاتاریوں کی یلغار جیسی یا اس سے بھی خطرناک۔ وہ الحاد اور بددینی کے عالم بردار تھے، نعوذ باللہ خدا کے جنازے نکالتے تھے اور اسلام کو مکمل مٹانے پر کمر بستا تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا جلال الدین حقانی رحمہ اللہ کو غریق رحمت فرمائے، ان سے ہجرت اور جہاد دونوں کی خوشبو آتی تھی۔ ہم ان کے قریب بیٹھتے تھے تو ہجرت اور جہاد کی واضح خوشبو ان سے محسوس کرتے تھے۔ سوویت یونین چلا گیا، ختم ہو گیا، پھر امریکہ، نیٹو اور اس کے اتحادی آ گئے۔ یہ فتنہ زیادہ سخت تھا، اس بار دارالحجرت بھی حملہ آوروں کا اتحادی اور لاجسٹک سپورٹر تھا، مگر قربان جاؤں ہجرت مدینہ پر، وہ اہل ایمان کی بہت رہنمائی فرماتی ہے۔ اس بار مجاہدین نے ایک اور انداز سے ہجرت کی اور جہاد لڑا۔ آج امریکی صدر کہہ رہا ہے کہ ہم افغان جنگ ایک ہفتے میں جیت سکتے ہیں، یہ بس کہنے کی بات ہے اور منافقوں کے لیے ڈراوا ہے، ورنہ زمینی حقیقت تو ہر آنکھوں والے کو نظر آ رہی ہے کہ 18 سال کی طویل جنگ لڑی گئی، تاریخ کی طویل ترین جنگوں میں سے ایک جنگ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج امریکہ خود وہاں سے نکلنا چاہتا ہے۔ نیٹو کے اکثر ممالک بھاگ چکے ہیں، افغانستان سے بحفاظت انخلا کے لیے امریکہ ان کو بھی قبول کر رہا ہے جن کو وہ دیکھنا گوارا نہ کرتا تھا۔ اب بھی اگر مسلمان ہجرت اور جہاد کو نہیں سمجھتے تو پھر کب سمجھیں گے؟ الحمدللہ فتح قریب ہے بلکہ حاصل ہو چکی ہے، لیکن معلوم نہیں افغانستان میں کوئی اسلامی حکومت بنتی ہے یا جہاد کا کوئی نیا محاذ کھلتا ہے۔ امریکہ وغیرہ کی کوشش ہے کہ افغانستان سے نکلتے نکلتے وہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا دیں، کیونکہ وہ اپنی شکست کا ایک ذمہ دار پاکستان کو بھی سمجھتے ہیں۔ آس پاس کے ممالک بھی طرح طرح کی فکروں میں مبتلا ہیں، ان کو ایران کی مذہبی حکومت تو برداشت ہے مگر افغانستان کی مذہبی حکومت ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے بہت نازک وقت ہے، ہر طرح کی سازش اور شرارت جاری ہے، مگر مدینہ منورہ سے روشنی لینے والے کبھی نہیں بھٹکتے، ان کو انشاءاللہ کامیابی ہی ملے گی، یا تو ایک شاندار اسلامی حکومت یا ایک اور عظیم الشان جہادی محاذ۔ بدر جیسے لشکر، فتح یا شہادت، صدا دے رہا ہے مدینہ مدینہ۔ میڈیا نہیں مدینہ۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ختم نبوت کے دشمن ہمارے دینی، ذاتی اور جانی دشمن ہیں۔ ختم نبوت کے خلاف سازشیں کرنے والے گروہ ہمارے نزدیک اسلام اور مسلمانوں کے بدترین اعداء ہیں۔ مسئلہ ختم نبوت کی سب سے ضروری اور بہترین خدمت جہاد اور دعوت جہاد ہے۔ مرزا قادیانی ملعون نے اپنی اس ناپاک اور نجس تحریک کا مقصد ہی یہی بتایا کہ مسلمانوں کو جہاد سے محروم کر کے استعمار کا غلام بنایا جائے۔ قادیانی اور مرزائی ہمیشہ سے عالمی سامراج کے اعلی کار رہے ہیں اور یہ منحوس گروہ پاکستان میں گہری جڑیں رکھتا ہے۔ ہمارے ملک کی سابقہ حکومت کے دور میں بھی قادیانیوں کو ہر طرح سے نوازا گیا، یہاں تک کہ آئین میں ترمیم تک کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اس وقت سوشل میڈیا پر اس طرح کا طوفان نہیں اٹھا تھا جس طرح آج اٹھا ہوا ہے۔ معلوم نہیں اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ یہ بات سوشل میڈیا پر سرگرم اسلام کے خادم ہی جانتے ہوں گے۔ بس گزارش صرف اتنی کرنی تھی کہ ختم نبوت کے تحفظ اور قادیانیوں کی سرکوبی کے لیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آپ اپنی ان کاوشوں کو 10 گنا مزید بڑھا دیں، مگر 3 کام ضرور کریں۔ نمبر 1، بغیر تحقیق کسی کو یا کسی کے خاندان کو قادیانی قرار نہ دیں۔ اس کا فائدہ قادیانیوں کو ہوتا ہے، ان کا رعب پھیلتا ہے، کئی مسلمانوں کی تذلیل ہوتی ہے۔ اس لیے ہر پوسٹ پر جو ختم نبوت یا انسداد قادیانیت پر ہو، اسے بلا تحقیق آگے نہ چلائیں۔ آپ اگر لوگوں کو زبردستی قادیانی قرار دیں گے تو یہ ایک جرم عظیم اور بڑا گناہ ہوگا، اور اس سے قادیانیوں کی طاقت میں اضافہ ہوگا، اور آپ کی کمزور اور جھوٹی پوسٹ کو عقیدہ ختم نبوت کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ نمبر 2، ہر کسی کو مجبور نہ کریں کہ وہ ضرور براہ راست اس مسئلے پر لکھے۔ آپ کا جس کام پر اللہ تعالیٰ نے شرع صدر فرمایا ہے آپ وہ کریں، اور جو افراد دین کے دوسرے کام کر رہے ہیں ان کو وہ کرنے دیں۔ کوئی بھی دینی کام کر کے فوراً دوسروں پر تانہ زنی کرنا کہ وہ کیوں نہیں بول رہے، یہ اخلاص کے منافی ہے۔ سوشل میڈیا کے اکثر اصول مدینہ منورہ کے سنہری اصولوں کے برخلاف ہیں۔ آپ میڈیائی نہ بنیں، مدنی بننے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، جب تک آپ جہاد فی سبیل اللہ کی بات نہیں کرتے، وہ جہاد جو بدر، احد، خیبر اور یمامہ میں ہوا تھا، وہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف ہوا تھا، اس وقت تک آپ قادیانیت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ نے مسئلہ ختم نبوت جیسے عظیم الشان، عظیم المرتبت، عظیم المقام مسئلے کی خدمت کرنی ہے تو اس مسئلے کے سب سے بڑے خادم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روشنی لیں، تب انشاءاللہ آپ کی محنت بار آور ہوگی۔ وہ مسلمان جو ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان سے لازمی درخواست ہے کہ عقیدہ ختم نبوت، ناموس رسالت، ناموس اہل بیت، ناموس صحابہ اور تحفظ دینی مدارس کے مشن کو اپنا مشن سمجھیں، اور جو مسلمان بھی ان مبارک کاموں میں مصروف ہو اس کے ساتھ ہر طرح کا ممکنہ تعاون کریں، اور خود بھی بڑھ چڑھ کر ایمان کے ان ضروری تقاضوں کی خدمت کریں۔ بے شک یہ اہل سعادت، اہل غیرت کے تمغے اور مدینہ منورہ کے انوارات ہیں، مگر یہ سب کچھ اخلاص اور سنجیدگی سے کریں، شہرت یا دباؤ کے اثر سے ہرگز نہ۔ میرا رہنما ہے مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ صدا دے رہا ہے۔ آج کل دورہ امریکہ پر تبصروں کا موسم ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ دورہ کامیاب تھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجبوری کے رشتے ہیں، کسی کے نزدیک یہ دورہ بڑی فتح ہے اور کسی کے نزدیک یہ خود سپردگی اور غلامی کے نئے دور کا آغاز ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس بار ڈومور نہیں سننا پڑا، یہ کامیابی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جب آپ ان کی توقع سے زیادہ دینے کے وعدے خود کر لیے تو ڈومور کی حاجت کہاں رہی۔ اہل حکومت تو ہمیشہ اپنے ہر دورے کو کامیاب کہتے ہیں، جبکہ اپوزیشن والے کامیابیوں میں بھی ضرور کیڑے نکال لیتے ہیں۔ اس دورے کے بارے میں اوپر جو آراء لکھی ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ دورہ کامیاب تھا یا ناکام، مگر اس دورے سے ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے، وہ یہ کہ قربانی ضائع نہیں جاتی۔ اس دورے کا اہم موضوع افغانستان تھا، طالبان سے معاملات طے کرا دیں۔ کل تک طالبان کو کون مانتا تھا، مگر انہوں نے مدینہ منورہ کے نور کو اپنایا، مدینہ منورہ کے ہجرت اور جہاد والے سبق کو دہرایا، قربانیاں دیں، تو آج ان کو ہر کوئی تسلیم کر رہا ہے، ہر کوئی ان سے معاملات طے کر رہا ہے، ہر کوئی ان کو بلا رہا ہے۔ شہدائے افغانستان کو سلام۔ دوسرا مسئلہ جو اس دورے میں خود بخود اٹھا وہ کشمیر کا ہے۔ امریکی صدر نے خود کہا کہ مجھے بھارتی وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ آخر کشمیر میں ایسی کیا تبدیلی آئی کہ کل تک کشمیر کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا تھا، جبکہ آج دشمن بھی ثالثی کی بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ یہ ہے مدینہ منورہ سے شروع ہونے والے جہاد پر عمل کا نتیجہ، مجاہدین کشمیر کی طوفانی کاروائیاں اور شہدائے کشمیر کی قربانی۔ سلام ہو شہدائے کشمیر پر، بے شک تمام مقبول شہدائے اسلام مدینہ منورہ کے بیٹے ہیں۔ ڈرو میرے بیٹوں سے اے اہل باطل، صدا دے رہا ہے مدینہ مدینہ۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کو عشرہ ذی الحجہ کی پیشگی مبارک، اور اس مبارک عشرہ کو پانے کی یاد دہانی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔